باب حسن اسلام المرء. قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبره ان ابا سعید الخدری اخبره انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا وکان بعد ذلك القصاص الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 زیف والسیئۃ بمثلها الا ان یتجاوز اللہ عنہ. باب حسن اسلام المرء. انسان کی اسلام کا حسن اس باب کا ایک مناسبت مقبل کے ساتھ اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب. مقبل کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ مقبل ابواب کے اندر مصنف نے حسنات کو اجزاء شمار کیا تھا ایمان کے، کہ الصلاۃ من الایمان، قیام لیلۃ القدر من الایمان، صوم رمضان من الایمان، الجہاد من الایمان. یہ حسنات تھے جو امام بخاری نے اجزاء ثابت کیے تھے ایمان. اب امام بخاری ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حسنات دو قسم کے ہیں، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. اختیاری وہ ہے جو مقبل میں بیان ہو گئے ہیں، جہاد من الایمان، یہ ہے اختیاری. قیام لیلۃ القدر من الایمان یہ اختیاری ہے، صوم رمضان من الایمان یہ اختیاری ہے، حب الرسول حب الانصار جو ہے من الایمان یہ اختیاری ہے، اور کچھ حسنات غیر اختیاری ہے. جیسے انسان کے بالوں کا سفید ہونا یہ بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، یہاں تک کہ سفید بال والوں کو اللہ قبر میں عذاب بھی نہیں. یا جمعرات کو موت، جو جمعہ کی رات دن وفات پا جائے تو اس سے قبر کا حساب کتاب نہیں لیا جائے. یا عورت کو بچہ پیدائش میں موت آ جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس عورت کا بھی حساب نہیں لیا جائے. رمضان میں عید کی رات دن وفات پا جائے تو اس کا حساب نہیں ہے، یہ نیکی ہے لیکن غیر اختیاری. تو مصنف نے پہلے کہا تھا کہ حسنات جو ہے وہ اجزاء ہے ایمان کے، اب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو حسنات جزء من الایمان ہے وہ حسناتی اختیاری ہے، حسناتی اختیاری ہے، غیر اختیاری جو ہے من الایمان نہیں ہے. داڑھی تو کافر کی بھی سفید ہو جاتی ہے، موت جمعرات کو تو کافر کو بھی آ سکتی ہے، موت رمضان میں جو ہے وہ کافر کو بھی آ سکتی ہے. اس لیے حسنات غیر اختیاری ہے جو ہے وہ جزء من الایمان نہیں ہے، بلکہ حسنات اختیاری. تو گویا کہ مقبل میں حسنات کا جز ثابت کیا تھا اور اس باب میں تعین حسنات کی ہے کہ حسنات جو جزء من الایمان ہے وہ حسنات اختیاریہ ہے. درست عقائد، درست اعمال، پاکیزہ اخلاق، یہ جو حسنات اختیاریہ ہے یہ میرا مراد ہے، یہ اجزاء ہے ایمان کے. ٹھیک ہے، ایک ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہوا. باب حسن اسلام المرء. دوسری مناسبت ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں روایت گزر چکی ہے، الصلاۃ من الایمان ترجمۃ الباب میں روایت گزر چکی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، اور جب حضور عین نماز کے دوران بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف، تو صحابہ کرام بھی بیت اللہ کی طرف منہ موڑنے لگے۔ یہ ہے اطاعت، اور اطاعت ہے اسلام۔ تو ما قبل روایت میں اسلام کامل کا ذکر ہوا تھا کہ وہ پوری اطاعت کا نام ہے، اور یہاں بھی حسن اسلام المرء، حسن اسلام المرء، انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے امتحانات لیتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اسلام قبول ہے ورنہ مردود۔ صحابہ کرام نے اسلام کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ پتہ چلے کون پکا ہے اور کون کچا ہے۔ جو کچے تھے غیر مقلد، وہ ہجرت چھوڑ گئے، نہ کہ ہم سے وطن نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر جب مدینہ گئے تو وہ کچھ ایک پرچے میں پاس شدہ مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بدر، احد، خندق کی لڑائیاں پیش کر دی تاکہ جو لوگ مخلص ہیں وہ جنگوں میں شریک ہو جائے، اور جو منافق ہے وہ 313 احد کے راستے سے واپس آ گئے۔ پھر جو بچے کچے تھے، اللہ نے تیسرا امتحان لیا تحویل قبلہ سے، کہ پیغمبر دوران نماز میں ایک قبلہ چھوڑ کر دوسری کی طرف منہ کرتا ہے، تو جو پکے تھے انہوں نے منہ موڑا، اور جو کچے تھے غیر مقلد وہ رہ گئے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دوسری مناسبت یہ ہے کہ ما قبل میں حضرات صحابہ نے ہر موقع پر حضور کی اطاعت کی، جب بیت المقدس کی طرف نماز تھی ادھر پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف ادھر پڑھتے، تو پوری اطاعت کا اظہار کیا، اور اطاعت اسلام کا نام ہے، اس لیے یہاں باب حسن اسلام المرء۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو دو مناسبتیں ہیں اس باب کی مقبل کے ساتھ، مقصد ترجمۃ الباب کی وہی سابق ہے، وہی کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ تصدیق نام ہے، ایمان نام ہے تصدیق کا، تصدیق حاصل ہونے کے بعد کوئی نیکی مفید نہیں ہے ایمان کے اندر۔ تو امام بخاری رحم اللہ یہاں نقل کرتا ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے اسلام کو اخلاق سے، اعمال سے، عقائد سے مزین بناتا ہے، تو اس کی ایک ایک نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے، 700 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھو یہاں نیکیوں میں اضافہ ہوا، اور نیکیہ جزء من الایمان ہے، تو ایمان میں اضافہ ہوا، معلوم ہوا کہ حسنات سے ایمان بڑھتا ہے اور سیئات سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو مقصد ایک ہے مرجیہ کی تربیت۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد، جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام حسین بنتا ہے پاکیزہ اخلاق سے، یکفر اللہ عنہ کل سیئت، اللہ، یہ ترجمہ الباب ہے، فحسن اسلام، یہ ترجمہ میں بھی تھا، یہ روایت باب میں بھی وعلیکم السلام، یکفر اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اسے، کل سیئت، ہر گناہ، کان زلفہا، جو اس نے زمانے شرک میں کیا ہے۔ یہاں کل سیئت سے مراد ہے صغائر، اور کل سیئت سے مراد ہے وہ کبائر جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور جن کبائر کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی سے مال غصب کیا ہے، کسی کی امانت اس کے پاس ہے، کسی کا قرضہ ہے، وہ معاف نہیں ہوتا جب تک واپس نہ لوٹائے۔ وکان بعد ذالک القصاص، اور مسلمان ہونے کے بعد جو ہے برابر سرابر بدلہ دیا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالہا، نیکی اللہ 10 گنا بڑھاتا ہے اگر اخلاص کم ہے، الا سبع مئات ضعف 700 گنے تک اگر اخلاص زیادہ ہے. یہاں پر دو اعتراض ہیں، ایک یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وکان بعد ذلک، اور اسلام قبول کرنے کے بعد برابر سرابر ہوتا ہے. اب یہاں آیا برابر سرابر، اس کا مطلب یہ ایک نیکی کرے گا تو ایک ثواب کمائے گا، ایک گناہ کرے گا تو ایک عذاب کمائے گا، اور آگے تفصیل میں ہے کہ حسنہ 10 گنا 700 گنا، تو برابر تو نہیں ہوا برابر. ہاں، اس کا جواب عینی نے دیا ہے کہ اس کا قصاص کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی کا ایک ثواب اور ایک بدی کا ایک عذاب، بلکہ القصاص کا معنی یہ ہے کہ گناہ اور حسنات دونوں تولے جائیں گے، یعنی حسنات کا ثواب دیا جائے گا اور سیئات کا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سیئات معاف نہیں ہے. تو القصاص کا معنی یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کا ثواب نیکیوں کے برابر ہوگا، گناہوں کی سزا گناہ کے برابر ہوں گے، نا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حسنات کا بدلہ پائے گا اور سیئات معاف نہیں ہوں گے، ان کا بھی بدلہ پائے گا. تو یہاں مساوات حسنیوں سے یہ ایکا ہے، نہ کہ حسنی اور اس کے ثواب کا ہے. حسنہ 10 گنا اگر اخلاص کم ہے زیادہ ہے تو سبع مئات ضعف. دوسرے اعتراض یہ ہوا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسنات کی نیکی 700 گنا ہے، اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ پہلے جملے کی تائید ہے. اور مثل کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یہ ہے 7 مئات، لیکن قرآن میں آیا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ 700 گنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور حدیث نے 700 میں نہیں سر کیا. تو عینی نے لکھا ہے کہ یہ 700 کا ذکر حسر کے لیے نہیں ہے، یہ کنایہ کثرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے، اور بہت زیادہ 700 کو بھی شامل ہے اور غیر متنہی کو بھی شامل ہے. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور گناہ کا عذاب گناہ کے برابر ہوگا، وہ بھی اَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، اگر اللہ معاف کرے تو وہ ایک سزا بھی نہیں دے گا. اس میں تو اتفاق ہے کہ اسلام قبول کرنے سے ماضی کے صغائر اور وہ کبائر جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاف ہیں، لیکن کفر کے زمانے میں اگر ایک کافر نیکی کرے اور پھر وہ اسلام قبول کرے تو وہ زمانے کفر کی جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب ملتا ہے یا نہیں. تو اس میں عینی نے تفصیل کی کہ جو کافر کفر میں گناہ کرتا ہے اور کفر پہ مرتا ہے ان کو اس گناہ کا کی سزا ضرور ملے گی، کفر کی سزا الگ ملے گی، اور جو اس نے کفر کے زمانے میں ظلم کیا ہے اس ظلم کی سزا الگ. لیکن زمانی کفر کی جو نیکیاں ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یا وہ ضائع ہو چکا ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے اسلام سے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اسلام سے وہ کفر کے زمانے کی نیکیاں اس کا بھی ثواب نہیں ہے، نہ گناہوں کی سزا ہے نہ نیکیوں کا ثواب ہے. جمہور علماء اس پر ہیں کہ زمانی کفر میں جو کافر گناہ کرے اور بعد میں اسلام قبول کرے تو زمانے کفر کی جو نیکیاں ہیں اگر یہ کفر مرتا تو ثواب نہ ملتا، لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اب کفر میں اگر اس نے اسپتال بنایا ہے، پل بنایا ہے، راستہ بنایا ہے، یہ دین کی مدد کی ہے، تو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، دو مذہب. اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ ایک آدمی کفر میں گناہ بھی کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر اس نے کفر والی گناہ چھوڑے اور نیکیاں شروع کر لی تو کفر کی گناہوں کا ثواب نہیں ملے گا، عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اب چھوڑ دیے. اور کفر کے زمانے میں جو نیکیاں کرتا تھا اگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا جو کفر میں کر چکا، اور اگر مسلمان ہونے کے بعد پھر بگاڑ کی طرف وہی گناہ کرتا ہے جو زمانے کفر میں کرتا تھا اور وہی نیکیاں چھوڑتا ہے جو کفر میں چھوڑتا تھا، تو پھر ان کو ان گناہوں کی معافی نہیں ہے نہ ان نیکیوں کا ثواب ہے جو کفر میں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور عینین اسی کو ترجیح دی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کو دیکھے کہ یہ زمانے کفر کی گناہ کرتا ہے یا نہیں، اگر کرتا تھا تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور اگر چھوڑ دیا تھا تو وہ گناہ معاف ہوں گے، اور زمانے کفر میں جو نیکیاں کرتا تھا اگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نیکیاں چھوڑ دی تو وہ کفر کے زمانے کی نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر وہ نیکیاں کرتا تھا تو زمانے کفر میں جو نیکی کر چکا ہے اس کا ثواب ملے گا. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، جب اچھا بناتا ہے ایک تمہارا اپنی اسلام کو، یہ ترجمہ طلباء احسن، اور یہ ماقبل کے ساتھ ربط بھی ہے، احسن کی نسبت مسلمان کی طرف کی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حسنات کرے جو اس کے اختیار میں ہو، اس کی وہ جز میں ندیمان، جب اچھا بناتا ہے ایک تمہارا اپنی اسلام کو اخلاق کے ذریعہ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو جو نیکی وہ کرے گا، تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور جو گناہ کرے گا، تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، وہ بھی اگر اللہ معاف نہ کرے. باب حب الدین. جی مجھے